Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. No new year's day to celebrate. Nostalji Rüzgarı'ndan Suat'la beraber sizlere bir kere daha merhaba diyerek bu programımıza başlıyoruz. Bu programımızın özelliği 2015'in ilk programı olması. Öyle olunca da daha duygusal parçalara ağırlık vermeye gayret ettik. Sevginin içten olması lazım, sevginin karşılıksız olması lazım. Öyle bir şarkıyı Steve Wonder'dan dinleyelim. Sadece seni sevdiğimi söylemek için telefon ediyorum. I just called to say I love you. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what ...2015'te bile hala size ilk defa çalacağımız nostaljik parçalar olabiliyor. Bunlardan birisini Neil Diamond'dan dinleyelim. Beautiful Noise. What a beautiful noise coming up from the street. Got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. noise going on everywhere, like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. It's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the light. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good, like a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise. Made of joy and of strife, like a symphony played by the passing parade. It's the music of life. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good, just like a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. Coming into my room, and it's begging for me just to give it a tune. Çok romantik bir parçada Teddy Randazzo'yu dinliyoruz. One More Chance. One more chance. One more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Dear, it wasn't very long ago that you called an end to our romance. Now I find you've come back crying, dear, begging me for one more chance. One more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Though you're crying now, you cry in vain, for I'll never take you back again. Still think of you, though you left me for somebody new. Now that he no longer cares for you, you beg me for one more chance. One more chance. One more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Though you're crying now, you cry in vain, for I'll never take you back again. I am not the fool I was before. I don't love you anymore. Aynı doğrultuda bir parçayı da Richard Chamberlain'den dinliyoruz. All I Have To Do Is Dream. And all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream. When I feel blue in the night and I need you to hold me tight, whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream. I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so. And that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Romantik parçalarla devam ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz solistimiz Nilsson, Without You. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't live if living is without you. Bu program için yeni bir parça Billy Ryan'dan dinliyoruz Today. Today I thought that every dance would have a dancer. Today I thought that every singer had a song. But today I found that I was wrong. Today I thought that every mother had a father. Today I thought that every father had a son. And today I found that I was wrong. Don't ask me why the seasons change. It's all been arranged. It's all preordained. Don't ask me why today's today. Yesterday's not tomorrow. Today I thought that every question had an answer. Today I thought that every answer was the proof. But today I learned the truth. Don't ask me why the seasons change. It's all been arranged. Aynı doğrultuda sırayı Joe Dolan'a veriyoruz. Only You. Only you can touch my heart and love me. Only you. I don't wanna be apart from you, baby. Only you. I don't wanna go on living without you. You know it's true. I love you. Never had a need or cause to doubt you. Only you. I don't wanna go on living without you. You know it's true. I love you. Only you. Only you. I go away, I think of only you. And with every passing day, I think of only you. I never ever wanna be parted from you. You know it's true. I love you. Only you. Only you. It's true. I love you, only you, only you. Leonard Cohen, çok sevdiğimiz, eskilerden beri zevkle dinlediğimiz bir sanatçı. Onun 2014 albümünden bir parçayı aldık bu programımıza. Samson in New Orleans. You said that you were with me. You said you were my friend. Did you really love the city? Or did you just pretend? You said you loved her secrets and her freedoms hid away. She was better than America. That's what I heard you say. You said, how could this happen? You said, how can this be? The remnant of dishonor on a bridge of misery. And we who cried for mercy from the bottom of the pit, was our prayer so damn unworthy? The sun rejected it. So gather up the killer, get everyone in town. Stand me by those pillars, let me take this temple down. The king so kind and solemn, he wears a bloody crown. So stand me by that column, let me take this temple down. Say. Günümüzden bir anda 85 sene geriye gidiyoruz ve bir film müziğinde Eddie Cantor'a kulak veriyoruz. Keep Young and Beautiful. Athletics, cosmetics, a weighing machine are part of the feminine daily routine for what? And oceans of lotions and potions you take to keep that old something or other awake, why not? Even after you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you wanna be loved, da-da-da-da, don't fail to do your stuff with a little powder and a puff. Keep young and beautiful. If you wanna be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off, off of here, off of there. When you're seen anywhere with your hat off, have a permanent wave in your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you wanna be loved. Be sure and get your man. Wrap your body in a coat of tan. Keep young and beautiful if you wanna be loved. You'll always have your way if he likes you in a negligee. Keep young and beautiful if you wanna be loved. Oh, a slim little waist is a pleasure, and a trim little limb is divine. Oh, a sly little eye is a treasure, it'll get him drunker than wine. You'll drive him half insane in a bathing suit of cellophane. Keep young and beautiful if you wanna be loved. Each wrinkle in your skin, rub it out and rub a dimple in. Keep young and beautiful if you want to be loved. In using or choosing a lipstick, use the kind that won't leave any mark. Use the kind that'll make both his lipstick when he kisses you in the dark. Get him to hold you tight, let him get a whiff of Christmas night. And keep young and beautiful if you want to be loved. If it's not very hot in the steam room, then you've got to get hot in the cold. There is heat to the beat of the music if they'll let their bodies unfold. Shake well to slender rise, roll your eyes around for exercise. Keep young and beautiful if you want to love. Keep young and beautiful if you want to be loved. Where is thy sting? I don't care, 'cause I've seen everything. Keep young and beautiful. Bu programımızda gene alışık olduğumuz gibi iki tane Fransızca parçamız var. Bir tanesini Maluci ve Marcel Azzo ile beraberce söylüyorlar. Mon amant de Saint-Jean. Je sais pas pourquoi elle allait danser à Saint-Jean au musette. Mais quand un gars lui prit un baiser, elle frissonna, elle était chipée. Comment ne pas perdre la tête serré par des bras audacieux. Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donna le meilleur de son être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle te trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait garisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serrement n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Car on croit toujours aux deux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, son bel amour, son amant de Saint-Jean. Elle ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. İkinci Fransızca parçamızı unutulmaz Dario Moreno'dan dinliyoruz. Aşk dağlarından bahsedecek La Montagne de l'Amour. Veux-tu que nous allions un jour sur la montagne de l'amour? Là-bas, perdu parmi les fleurs, il y a le temple du bonheur. Un petit sentier serpente, tout parfumé de lavande, tandis que les sources chantent comme des oiseaux d'argent là-haut. Le ciel n'est jamais gris, là-haut c'est presque au paradis. La vie a des gants de velours sur la montagne de l'amour. Nous allions un jour sur la montagne de l'amour. Là-haut se donne rendez-vous tous ceux qui s'aiment comme nous. Entre le ciel et la terre, dans ces pays de lumière, nous ferons une prière pour que vive notre amour. Partons vers ce lointain pays, allons chercher le paradis. Plus tard, nous penserons toujours à la montagne de l'amour. İtalyanca parçayı Iva Zanicchi seslendiriyor. Merhaba, nasılsın diyecek. Ciao cara, come stai? Insieme agli altri, lui perde sempre, ha perso anche con lei. Ladro e poeta, anche in amore, lui no, non cambia mai. Quando la sera tornava a casa, sconfitto più che mai. Lei lo guardava, lui non capiva, pagava solo lei. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, è vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ora sei vinto, tu sarai solo quando ti pentirai. L'ultimo sbaglio piega l'orgoglio, ma è troppo tardi ormai. Senza ragione, senza rancore, cede al destino lui. Ed ogni sera, tornando a casa, parla una sedia ormai. Ciao cara, lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, è vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, è vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Sırayı Drafi Doçer'e veriyoruz. Almanca dinleyeceğimiz parçada bilerek bir gramer hatası yapılmış durumda. Marmor, Stein und Eisen bricht. Yani mermer, taş ve demir kırılır ama aşkımız asla. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam. Bei dir sein, dam dam, dam dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam dam, dam dam. Alles, alles geht. Son dört parçamız Türkçe. Önce 90'ların çok sevilen parçası Koy Verme'yi dinliyoruz. Solistler Müzik Yolcuları. Bu ne bitmez yolmuş deme, bitmedik yol mu yol? Bu dağlar aşılmaz deme, aşılmaz dağ yol. Erişilmez ülke deme, böyle ülke yol. Kendini kapıp koy verme, kendini kapıp koy verme, kendini kapıp koy verme, koy verme, koy verme, koy verme, koy verme, koy verme, koy verme, koy verme, koy verme. Geceler karanlık deme, sonsuz gece yok. Sevdalılar çeker deme, aşktan güzel yok. Erişilmez ülke deme, böyle ülke yok. Kendini kapıp koy verme, kendini kapıp koy verme, kendini kapıp koy verme, koy verme. Şimdi iki tane Kıbrıs şarkısına kulak veriyoruz. İlk dinleyeceğimiz parça özgün bir beste. Grup Net'ten dinliyoruz. Bugün Girne'ye baktım. Her kumsalında biz vardık, biz vardık bu şehrin. Bugün her bahçesinde biz açtık, biz açtık bu şehrin. Sevgilim, bugün bir bulut oldum yükseklerden, Girne'ye baktım. Bugün gözlerim doldu, yağmur oldum, Girne'ye yağdım. Bugün bir bulut oldum yükseklerden, Girne'ye baktım. Bugün gözlerim doldu, yağmur oldu, Girne'ye yağdım. Bugün her sahnesinde biz vardık, biz vardık geçmişin, sevgilim. Thank you. her caddesinde. Biz vardık, biz vardık bu şehrin. Bugün her namesinde. Biz vardık, biz vardık rüzgarın. Sevgilim bugün bir bulut oldu yükseklerden. Girmeye baktım bugün. Gözlerim doldu, yağmur oldu. Girmeye yağdım bugün. Bir bulut oldu yükseklerden. Girmeye baktım bugün. Gözlerim doldu, yağmur oldu. Girmeye yağdım bugün. Her köşesinde biz vardık, biz vardık girmenin sevgili. İkinci parçamızın adı Kıbrıs'ım. Sıla Dörtlüsü isimli gruptan dinliyoruz. Bu parçanın bizim için özelliği söz ve müziğini bir eczacının yazmış olması. Kamran Aziz'in bir bestesi bu. Kamran Aziz artık eczanesinde çalışmıyor ama kendi eczanesini Lefkoşa'daki Türk Eczacılar Birliği'nin lokallerinde tarihi eczane olarak görebiliyorsunuz. Bu parçayı 70'li yıllarda çok daha değişik ve hızlı bir ritimde dinlemiştik. Grubun 2012'deki CD'sinde şimdi dinleyeceğimiz şekli yer almış, onu dinliyoruz. Kıbrıs bir ada mıdır, cennetten parça mıdır? Kıbrıs bir ada mıdır, cennetten parça mıdır? Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Lefkoşa merkezidir, Kıbrıs'ın şerefidir. Lefkoşa merkezidir, Kıbrıs'ın şerefidir. Lefkoşa'nın gençleri, çeleren gönülleri, çeliktendir elleri. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Lefkoşa'nın gençleri, çeleren gönülleri, çeliktendir elleri. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Thank you. kırmızısın her kazası, sanki altın parçası. Kıbrıs'ın her kazası, sanki altın parçası. Mavsahi sarları, yeşil girne dağları, Bafın güzel bağları. Ah ne hoştur Kıbrıs'ın Mavsahi sarları, yeşil girne dağları, Bafın güzel bağları. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Kıbrıs'ı ben bırakamam, gurbette yaşayamam. Kıbrıs'ı ben bırakamam, gurbette yaşayamam. İskele sahiline, Leymos'un içkisine, kızların sevgisine vurgunum ben Kıbrıs'ım. İskele sahiline, Leymos'un içkisine, kızların sevgisine vurgunum ben Kıbrıs'ım. Son parçamızı İstiklal Caddesi'nde sıkça dinliyorduk. İstiklal Caddesi'nde bildiğimiz gibi arada müzik yapan topluluklar oluyor. Bunlardan bir tanesi Bremen Mızıkacıları. Ferman Akgül ile beraber seslendiriyorlar. Suzan Suzi. Gelecek programa kadar hoşça kalın. Kırklar dağının düzü, karanlık bastı bizi. Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, ziyaret çarptı bizi. Kör olasan Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, evliya çarptı bizi. Thank you. Kaşlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Tarak getir sen tarak. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Tarak getir sen. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.